ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मीमांसा दर्शन की 56वीं कक्षा और अर्थ संग्रह के क्रम में 23वीं कक्षा। तो इस प्रसंग में हम पीछे नामधेय के लिए किसी याक का नाम है उसके लिए रोकिए, याक के नाम आदि जो है इसको बताने वाले जो होते हैं उसके लिए इन्होंने चार कारण बताए क्यों किसी शब्द को देख करके याग का नाम हम वहां पर निर्धारित करते हैं। तो उसके लिए जो चार निमित्त बताए उसमें पहले हम देख चुके थे मत्वर्थ लक्षणा के भय से, फिर हमने वाक्य भेद भय भी देख लिया और तत्प्रख्य शास्त्र, और चौथा तद्व्यपदेश। तद्व्यपदेश को हम आगे देखेंगे तो तत्प्रख्य शास्त्र तक उसका भी थोड़ा भाग बचा हुआ है, उसको आज आगे करेंगे। वो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। कुछ ओम आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 162 इसमें अग्निहोत्रम जो होती इसको तत्प्रख्या शास्त्र का उदाहरण माना गया है, नामधेयत्व कर्म नामधेयत्व इसका तत्प्रख्या शास्त्र से है। पीछे उत्पत्ति विधि में इसी को उत्पत्ति विधि भी माना गया था अग्निहोत्रम ज्योति को, और वहां पर यह भी लिखा गया था कि एक प्रश्न पूछा गया था कि इसको हम तत्प्रख्या न्याय से नामधेयत्व मानेंगे तो उसका निषेध भी किया गया था। उसको उदाहरण के रूप में दिया था, निषेध नहीं, इसका नामधेय तो इसको स्वीकार करना ही है और उत्पत्ति विधि भी है ये, इससे नामधेय है इससे उत्पत्ति विधि का निषेध नहीं हो गया। अग्निहोत्रम ज्योति, अग्निहोत्र होमेन इष्टम भावयेत, तो अग्निहोत्र नाम भी आ गया और इसकी उत्पत्ति भी की गई, विधि भी की गई, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। 56वें पृष्ठ में हाँ वहां पर अग्निहोत्र शब्द से तो तत्प्रख्यान न्यायेन नामधेयत्वादिति चेत न रूपश्रवण भी अस्य उत्पत्ति विधित्वात् ऐसा कहा गया, और इसी का फिर हिंदी व्याख्या में भी नहीं, इसका कोई कहने लगे कि इसको हम उत्पत्ति विधि ना माने केवल नाम नामधेय इसको मान लेंगे जैसा कि भाई आगे कहा गया है, अर्थात इसका तात्पर्य कि उत्पत्ति विधि नहीं मानेंगे केवल नामधेय मानेंगे, ऐसा जो कोई कहे कि बोले नहीं। तो ये क्यों कह रहा था कि इसको हम नामधेय मान लेंगे उत्पत्ति विधि नहीं मानेंगे, क्योंकि यहां पर द्रव्य देवता का कथन नहीं है, पूरा लक्षण पूर्वक कथन नहीं है, रूप श्रवण नहीं है, तो इसके लिए इन्होंने कहा रूप अश्रवणे अपि अस्य उत्पत्ति विधित्वात्, रूप का अश्रवण होने पर भी उसकी उत्पत्ति विधि हो जाएगी। तो इससे निषेध नहीं किया जा रहा है नामधेय का, ये तो पूर्व पक्षी ने बात रखी थी कि इस वाक्य की सार्थकता हम नाम नामधेय के रूप में ले लेंगे, उत्पत्ति विधि क्यों मानने की आवश्यकता है। तो चूंकि उत्पत्ति विधि और है नहीं, भले ही नामधेय हो तो भी उत्पत्ति विधि रहेगी, और भले ही यहां गुण का कथन रूप का कथन ना हो द्रव्य देवता का तो भी ये उत्पत्ति विधि मानी जा सकती है, तो इसमें परस्पर विरोध उस तरह से नहीं है, निषेध नहीं कर रहे हैं उसका। हाँ पृष्ठ संख्या 149 जी हाँ, इसमें अत्र ही एव अवपन्ति इसको श्रोति परिसंख्या माना गया था, परिसंख्या विधि मानकर। ये जो शब्द है अत्र ही एव अवपन्ति, ये परिसंख्या विधि है ये किस प्रकार पता चल रहा है, क्योंकि परिसंख्या का जो परिभाषा दिए थे उभयोश्च युगपत प्राप्तो इतर व्यावृत्ति परो। तो यहाँ पर दो का युगपत एक साथ प्राप्ति किस प्रकार देखेंगे? एक साथ प्राप्ति नहीं, आवपन की प्राप्ति अनेकों की हो रही थी, क्योंकि जहां जहां विकृति याग में मंत्र की न्यूनता है और संख्या की पूर्ति करनी है तो आवपन तो करना होगा, ठीक है, तो वो सभी जगह प्राप्त हो रहा था अर्थतः, वैसे ही स्वभाव था अर्थतः वो प्राप्त हो रहा था। उसमें जब ये कहा गया कि अत्र ही एव आवपन्ति, पवमान स्तोत्र में ही ये किया जाएगा, तो अन्य भी प्राप्त थे, पवमान स्तोत्र में भी प्राप्त था विकृति में आवपन, अन्य जगह भी प्राप्त था, तो ये कथन करके अन्यों की अन्यों का निषेध कर दिया गया, इसलिए इसको परिसंख्यान में ले रहे। फिर तो इसको हम नियम विधि भी मान सकते हैं। नियम विधि हम तब मानेंगे जहां पक्ष में एक की प्राप्ति हो रही हो और एक पक्ष में प्राप्ति नहीं हो रही हो। यहां आप ऐसा नहीं घटा सकते हो, क्योंकि किसी स्तोत्र का कहां उल्लेख है, किसी का कहां है, ये सब एक दूसरे के विकल्प के रूप में नहीं है। वहां तो ग्रहीन अवहंती में अवहनन से भी हम तुष विदलन कर सकते हैं, तुष को हटा सकते हैं, नख से भी कर हटा सकते हैं, सिलबट्टे पे पीस के भी हटा सकते हैं, ये कई उपाय हैं हमारे पास एक ही चीज को लेके। ये सब स्तोत्र जो हैं ये अलग अलग जगह अलग अलग विधान किए गए हैं, इसलिए उस तरह से विकल्प नहीं है यहां पर, ठीक है। और रविशंकर जी, पृष्ठ संख्या 159 52वें अनुच्छेद में ऊपर से चौथी पंक्ति, यहां पर वाक्य भेद कैसे हो रहा है वो बताया जा रहा है कि फल संबंध से और गुण संबंध से इन दोनों का विधान करके, लेकिन चूंकि गुण का विधान तो ऊपर हो ही गया है वो दधि मधु पय वाले वाक्य से, तो फिर इसको फिर कैसे गुण का विधान मानेंगे, वो तो फिर अनुवाद होना चाहिए। हाँ, गुणों का विधान अगर हम ना माने दधि मधु आदि उस स्थिति में, यानी हमारे पास केवल चित्रया यजेत पशु काम है ये वाक्य रहे, तो ऐसे में गुण और फल ये दो चीजें हैं, और इसको गुण संबंध, गुण का विधान कह के गुण संबंध एक शब्द लिखा हुआ है, फल का संबंध जोड़ा गया है यजन के साथ के पशु की कामना वाला, और वो किससे करे तो इन गुणों से युक्त होकर के करे, उसका गुण का संबंध जोड़ा गया, तो ठीक है गुण का विधान दूसरी जगह से हो गया, तो इसलिए अब यहां पर गुण नहीं मानेंगे। अब गुण नहीं मानेंगे तो केवल फल संबंध मानेंगे, फल संबंध मानेंगे केवल चित्रया, ये इस कथन को क्यों किया गया, ये चित्रया शब्द का क्या मतलब आएगा, पढ़ा तो गया है व्यर्थ नहीं जाएगा, ये गुण को कह नहीं रहा है, ये पुनर्वचन होगा, इसलिए इसको नाम कह दिया। तो वाक्य भेद तो तभी होगा जब दूसरे विधान को न देखते हुए केवल इसी वाक्य को देखेंगे तो होगा, दूसरे वाक्य को देखेंगे तो फल संबंध जुड़ जाएगा और नाम यहां पर आ जाएगा। दूसरा जी, अनुच्छेद 53 में पृष्ठ संख्या 162, इसमें जो सप्तमी समास और जो चतुर्थी समास जो किया है, तो एक को तो देवता का ग्रहण कर रहे हैं, एक से द्रव्य का ग्रहण कर रहे हैं, तो फिर ये इसका निर्धारण हम कैसे करेंगे कि ये देवता होगा और ये द्रव्य हो? हाँ, तो देवता के लिए कुछ दिया जाता है, होम किया जाता है, और किसी के लिए किया जाता है उसमें चतुर्थी आती है, चतुर्थी संप्रदान है, तो चतुर्थी को देख करके तो देवता ही आएगा और कौन आएगा, जो कोई साधन है उसके लिए तो चतुर्थी आएगी नहीं, तृतीय आएगी, अथवा का अधिकरण कारक कहा जा रहा है कि इसमें करे, तो जिस मैं करे उसके लिए नहीं होता है वो, उसमें अग्नि मैं करना और अग्नि के लिए होना, सप्तमी का अर्थ आएगा अग्नि मैं, और चतुर्थी विभक्ति होगी अग्नये, तो चतुर् अग्नि के लिए, तो जब अग्नि के लिए आ रहा है तो इससे तो देवता का ही संकेत जाएगा, और अग्नि मैं है तो अग्नि यहां पर उस कर्म का क्या बन रही है, साधन बन रही है, साधन बन रही है, भाई मैं कमरे में कुर्सी पर बैठा हूं, अब कुर्सी मेरा क्या बनी हुई है, साधन बनी हुई है, क्योंकि मैं उसमें बैठा हूं, बैठना रूप जो मेरी क्रिया हो रही है उसका आधार या अधिकरण वो वस्तु बनी हुई है। तो ऐसे ही ये जो कर्म किया जा रहा है, याग किया जा रहा है, वो अग्नि में किया जा रहा है, अग्नि उसका अधिकरण है। अब अग्नि देवता के रूप में नहीं आ रही है, अग्नि के लिए नहीं दे रहा है वहां पर, अग्नि में दे रहा है। यद्यपि क्रिया वही की वही होगी, वो आहुति अग्नि में ही देगा, जब अग्नये कह रहे हैं तब भी अग्नि में ही देगा, और जब अग्नि में कह रहा है तो भी कोई कह सकता है कि अग्नि के लिए दे रहा है, लेकिन दिखने में तो यूं लगेगा प्रयोजन अलग अलग है। अग्नि में कहा गया है तो अग्नि में ही दे रहा है, प्रयोजन कुछ और है, देवता कोई और होना चाहिए, और अग्नि के लिए जब कथन आएगा तो वहां देवता की तरफ संकेत चला जाएगा, ऐसे पता लगेगा। बोलो। 163 पृष्ठ में दूसरे अनुच्छेद पहली पंक्ति है, ननु अग्निर मंत्र वर्णिकत्वे प्रजापति देवतया बाधा स्यात् मंत्र वर्ण से चतुर्थी तो दुर्बलत्वात्। तो जब प्रजापति के चतुर्थी विधान से ये दुर्बल हो जाएगा तो ये उद्देश्य रहेगा गुण विधान मानेंगे इसको, अग्निर ज्योतिर ज्योतिर अग्नि में जो अग्नि है उसका जब बाध है। रुको इसको तो बोलिए। दूसरा अनुच्छेद का जो पहली पंक्ति है, ननु अग्निर मंत्र वर्णिकत्वे प्रजापति देवतया बाधा स्यात्। तो इसमें यह कहा गया कि प्रजापति के चतुर्थी विधान होने से अग्निर ज्योतिर ज्योतिर अग्नि, इसमें जो अग्नि है ये इसका बाध हो जाएगा, ये देवता नहीं रहेगा। तो जब इसका बाध हो जाएगा अग्निर ज्योतिर वाले का अग्नि का, तो ये क्या रहेगा, मतलब इसको उद्देश्य मानेंगे या गुण विधान रूप में देखेंगे? कुछ नहीं, बस कि वो उसको कोई निर्णय पे नहीं जाना है, केवल इतना ही दोष बताया जा रहा है कि ये जो अग्निर ज्योति से जो अग्नि देवता का विधान किया गया ये व्यर्थ हो जाएगा, ये वास्तविकता नहीं कही जा रही है, ये तो आक्षेप है केवल, कुछ नहीं बचेगा। फिर ये अग्निर ज्योति ज्योतिर अग्नि स्वाहा, उसके लिए स्वाहा है और अग्नि को हमने वहां से हटा दिया है, तो फिर काय के लिए है वो? तो कम से कम देवता तो नहीं रहेगा, कुछ और हो जाएगा। और एक था इसी में, हाँ। पूर्व पक्ष ने जो कहा कि प्रजापतये में चतुर्थी विभक्ति है, इससे अग्नि का बाध हो जाएगा, तो प्रजापति के चतुर्थी विभक्ति से इसका बाध कैसे हो सकता है? अग्नये वहां जो चतुर्थी उसे तो हो सकता है, वो तो दूसरा देवता का विधान है अपना, और इधर दूसरा देवता विधान। ये तो उत्तर है जो आप बोल रहे हो, वो तो उत्तर है, इन्होंने दिया ही है कि भाई अग्नये भी पढ़ा गया है, पर पूर्व पक्षी उस अग्नये को नहीं देख रहा है, पूर्व पक्षी बोल रहा है ना, आपका कहना है कि भाई ये इससे कैसे बाधित हो गया, प्रजापतये से अग्नि देवता का विधान कैसे बाधित हो गया, ये प्रश्न कर रहे हो ना आप, हो ही नहीं सकता है, वास्तव में नहीं हो सकता है, लेकिन आक्षेपकर्ता तो किसी एक चीज को न देखते हुए, नजरअंदाज करते हुए, उसकी उपेक्षा करते हुए आक्षेप कर सकता है। सिद्धांती अगर कोई बात कह रहा है और वहां बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है तो आप ऐसा कह सकते, ये कैसे कह दिया सिद्धांती ने, न पूर्व पक्षी तो पूर्व पक्षी है ही, वो तो गलत बोलेगा ही, उस पर हम ये थोड़ा ना कह सकते ये कैसे बोल दिया उसने, नहीं समझ में आया उसको, उसको अग्नि नहीं दिखाई दिया, या उसको मात्र खंडन करना है इसलिए उसने ऐसा कर दिया, बोल सकता है पूर्व पक्षी तो, ठीक है, वास्तव में नहीं बोलना चाहिए उसको, आप जो कह रहे हो वो ठीक है कि वास्तव में प्रश्न बनेगा ही नहीं उसका पूर्व पक्षी का, उसने बोल कैसे दिया, होता है तो सारा महाभाष्य और व्याकरण में कितनी जगह होता ही है ना, किसी चीज को न देखते हुए इसका उत्तर यही है, उसको वो दिखाई नहीं दे रहा है कि यहां पर अग्नय लिखा हुआ है, ऐसा हम मान लेते हैं, या वो उपेक्षा कर रहा है जानबूझ करके अग्नय शब्द की, ठीक है, ठीक। और कोई? हाँ, जो वेद के 5 विभाग किए थे, हाँ, तो एक ही वाक्य वो विधि में भी आएगा और नामधेय में भी आएगा, आ सकता है, और अन्य किसी में भी ऐसा आ सकता है, हो सकता है, अगर उसमें, क्योंकि उसमें कई शब्द होते हैं एक वाक्य में, तो उससे किससे क्या क्या हो रहा है तो उसके हिसाब से ये कर लेते हैं, ले सकते हैं उसको, हाँ, उसका वेद का ये मतलब नहीं है कि पूरा मंत्र केवल इसके लिए है, उसे दो चीजें भी हो सकती है, एक भी हो सकती है, वो थोड़ा विवेचना से निर्धारित करना होगा आसपास की अन्य चीजों को देखते हुए कि और किसका विधान पहले हो चुका है, नहीं हुआ है, वैसे तो एक ही विधान होना चाहिए, मुख्य बात तो यही है, लेकिन अगर कुछ और उपाय नहीं है तो दो भी वहां माने ही जाते हैं। ठीक है, तो ये तत्प्रख्य शास्त्र का हम देख रहे थे, जिसमें इन्होंने कि ये जो शास्त्रांतर कौन कौन से हैं उसको बताया, और तत्प्रख्य शास्त्र का ही इन्होंने एक उदाहरण और आगे दिया है। तो तत्प्रख्य शास्त्र का मतलब हुआ कि किसी अन्य शास्त्र वचन के द्वारा जब देवता का कथन कर दिया जाता है तो देवतावाची वही शब्द अब देवता का वाचक न रह करके वो नाम का वाचक बन जाता है। तो उसके लिए और उदाहरण दिया, पृष्ठ संख्या 164 पर देखिए, ऊपर से तीसरी पंक्ति उदाहरण दे रहे हैं। एवं प्रयाजेशु, प्रयाज होते हैं, प्रयाज और अनुयाज पहले आ चुका है, प्रयाज पहले होते हैं मुख्य से और अनुयाज बाद में होते हैं, और ये जो प्रयाज है वो पांच माने जाते हैं, तो इसलिए लिखा एवं प्रयाजेशु प्रयाजों में समिदादि देवतानाम, समित आदि देवताओं का, पांच देवता है वहां पर, समित, तनुनपात, इड, बरही और स्वाहा, ये पांच देवता हैं। तो समिदादि देवता नाम, उसके लिए एक वचन दिया आगे, समिध समिदो अग्न आज्यस्य व्यंतु इत्यादि मंत्र वर्णेभ्य प्राप्तत्वात्। जो देवता थे वो मंत्र वर्ण से प्राप्त हो गए, ये जो समिध समिधो अग्न, ये जो समिधो समिध समिधो जो लिखा हुआ है ये प्रथमा के अंदर है, और इससे देवता का पता लग रहा है, ये मंत्र वर्ण से पता लगा, मंत्र वर्ण से पता लगा, यानी यहां तो ना तो तद्धितांत है और ना ही चतुर्थी है, लेकिन फिर भी देवता का पता लग रहा है, तो ये प्रथमांत से पता लग रहा है, इसको कहते हैं मंत्र वर्ण से पता लगाए, मंत्र वर्ण से पता लगाए। तो मंत्र वर्ण से जब इन देवताओं का पता लग चुका तो इत्यादि मंत्र वर्णेभ्य प्राप्तत्व, देवताओं की प्राप्ति मंत्र वर्ण से हो गई है। अब ऐसे में एक दूसरा वाक्य और मिल रहा है, समिधो यजति, तनुनुपात यजति, इडो यजति इत्यादि जो वाक्य है पांच, तो उसमें समिधो यजति इत्यादिशु समिदादि शब्दः तत्प्रख्य शास्त्रात् कर्म नामधेयम्। समिधो यजति में जो समित शब्द आया है ये कर्म का नाम है, समिधो यजति में समित शब्द उस समित प्रयाज का नाम है। ये पांचों नाम जो हैं ये देवताओं के भी नाम हैं और इनके प्रयाजों के भी नाम हैं, एक एक के नाम भी हैं, दोनों तरह से प्रचलित है। तो क्यों समिधो यजति इडो यजति आदि में समित और इड आदि नामधेय हैं, क्यों ये निर्णय करना पड़ा, क्योंकि दूसरा एक वाक्य मिल रहा है मंत्र वर्ण से, समिधो समिधय समिधो अग्न आज्यस्य व्यंतु यज इत्यादि जो वाक्य हैं उससे देवता का ज्ञान पहले हो चुका है। अगर समिधो यजति इडो यजति तनुनुपात यजति इनमें भी देवता का ही कथन मानते इन्हीं शब्दों से, क्योंकि यही नाम पूरे देवताओं के भी हैं, तो ये गलत होता, पुनर्वचन होता। तो ऐसे में तत्प्रख्य शास्त्र यानी उसी देवता का कथन दूसरे शास्त्र से मिल जाने के कारण अब इस शब्द को नामधेय माना गया, ये तत्प्रख्य शास्त्र का हुआ। ठीक है, आगे देखिए, तो तीन निमित्त बता दिए, अब चौथा निमित्त देखिए, तद्व्यपदेशेन कर्म नामधेयम्। रोकिए, इन निमित्त इन्होंने बताए, चौथा निमित्त है तद्व्यपदेशेन कर्म नामधेयत्वम्, उसका कथन होने से दूसरी जगह पे। अब ये तद्व्यपदेश एक विशेष अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है, उसके आधार पर भी निर्णय होता है। इसमें जो हमने पीछे देखा था 54वें में, इन्होंने देवताओं के नाम को बताने के लिए तीन बातें बताई थी, एक तो तद्धित से, एक चतुर्थी से और एक मंत्र वर्ण से। अभी जो समिधो यजति आदि में समिधा यजति ये तो नामधेय है, लेकिन देवता का ज्ञान किससे हुआ, समिधा समिधो इसमें प्रथमा है, ये चतुर्थी नहीं है, तो इनकी बलवत्ता बताई गई थी। जो तद्धितांत है वो सबसे प्रबल है, चतुर्थी उससे दुर्बल है, और मंत्र वर्ण से जो पता लग रहा है वो उससे भी दुर्बल है। यद्यपि तीनों से निर्णय होते हैं, निश्चयात्मक निर्णय किए जाते हैं, क्योंकि अलग अलग तरह से वर्णन मिलते हैं, सब जगह तद्धितांत नहीं मिलेगा, सब जगह तद्धित से कथन ही नहीं होता है, कहीं चतुर्थी से भी होता है, लेकिन कहीं तद्धित भी नहीं है, चतुर्थी भी नहीं है, केवल शब्द प्रथमांत में लिखा हुआ है, उससे भी निर्णय होता है। तो इनकी जो बलवत्ता बताई गई उसमें कारण क्या है कि तद्धित प्रत्यय जब आएगा तो तद्धित अर्थ को बताने वाला उसका विशेष अर्थ है तद्धित प्रत्यय का, और वो व्याकरण के अंदर सास्य देवता, सा अस्य देवता, वह मैंने वह देवता, वह इसकी देवता है, किसी भी कोई भी कर्म चल रहा है उसकी देवता है, तो वहां प्रत्यय देवता को बताने के लिए ही आया है, अर्थात प्रत्यय स्वयं देवता को कह रहा है, तो एकदम साक्षात कथन हो गया, श्रुति एकदम से कह रही है, इसमें संदेह नहीं हो सकता, ये सबसे प्रबल है। और चतुर्थी से जब देवता का पता लगता है तो चतुर्थी तो संप्रदान में आई है, चतुर्थी संप्रदान है, संप्रदान का मतलब क्या है, कर्मणा यम अभिप्रायति स संप्रदानम, अपने कर्म क्रिया के द्वारा जिसके अभिप्राय या प्रयोजन को हम सिद्ध करते हैं उसको संप्रदान कहते हैं। यहां देवता शब्द नहीं आया है कि देवता के लिए, वहां केवल इतना आया कि जिसके लिए हम देते हैं, जिसके लिए वो क्रिया होती है उसको संप्रदान कहते हैं। तो तद्धित में तो देवता शब्द साक्षात आ गया, लेकिन चतुर्थी आई तो देवता शब्द साक्षात नहीं आया है, पर चूंकि देवता होता है तो देवता के लिए हम देते हैं, देवता के लिए कुछ हवि देते हैं, तो इसलिए जिसके लिए देते हैं इससे हम लगा लेते हैं कि ये देवता ही होगा, तो देवता की हम परिकल्पना करते हैं। एक हमारे को बहुत बड़ा चिन्ह मिल गया, लिंग मिल गया कि चतुर्थी है, इसका मतलब है देवता होगा, है तो निश्चयात्मक लेकिन साक्षात कथन नहीं किया गया। तो तद्धित की अपेक्षा साक्षात कथन न होने से ये तद्धित से दुर्बल हो गई चतुर्थी। अब मंत्र वर्ण में तो केवल नाम आया है उस देवता का, वहां ये भी नहीं कहा गया कि उसके लिए है, क्योंकि चतुर्थी विभक्ति नहीं है, वहां तो केवल प्रथमा है। तो इस दृष्टि से फिर भी हम, लेकिन नाम देख करके, मंत्र वर्ण नाम देख करके उसको हम सोच लेते हैं कि यहां पर देवता है, ये और भी दुर्बल है, क्योंकि इसमें सारी बात स्पष्ट नहीं कही गई, ना तो देवता का नाम अर्थ आ रहा है, ना उसके लिए है ये कहा जा रहा है, बस देवता का कथन कथन है, वहां पर उस देवता का विशेष नाम आया है। तो इस आधार पर इनकी इनका बलाबल देखा जाता है, जिस जो जितना प्रबल रूप से अर्थ को बताता है वो उतना बलवान है, जो संकेत करता है वो दुर्बल कहलाता है। इसी तरह से जैसे हम रूढ़ी को बलवान मानते हैं यौगिक से, वो सीधे अर्थ को बोलता है, शीघ्रता से अर्थ को दे देता है, यौगिक में तो उसको अर्थ यौगिक एक एक का काट के फिर हम अर्थ वहां घटाते हैं, ना रूढ़ी अर्थ एकदम से दे देता है। अभिधा से जो अर्थ आता है वो शीघ्र आता है, लक्षणा से जो अर्थ आता है वो देरी से आता है, उसमें अधिक प्रयत्न करना होता है, कल्पना करनी होती है, तो वो परोक्ष हो जाता है, अप्रत्यक्ष हो जाता है, इसलिए वो दुर्बल होता है। जहां भी ये बलाबल को देखते हैं उसमें यही आधार लेते हैं। तो आगे पृष्ठ 166 पर वो चौथा निमित्त बताया जा रहा है नामधेय के लिए, तद व्यपदेशेन कर्म नामधेयम। यहां व्यपदेश का मतलब एक अलग अर्थ में लिया है, स्वयं आगे खोलेंगे, उदाहरण देखते हैं पहले। शेनेन अभिचरण यजेता, ये एक वचन मिल गया, शेनेन अभिचरण यजेता, शेन के द्वारा अभिचार करता हुआ यजन करें। अभिचार कर्म क्या होते हैं, शत्रुओं के नाश के लिए जो कर्म किए जाते हैं, इन शास्त्रों में ऐसे ऐसे वर्णन है, उसमें एक शेन भी होता है। शेन कहते हैं बाज को, बाज पक्षी को होता है, जो झपट्टा मारता है, पक्षियों को झपट्टा मार के दबोच के ले जाता है, उस बलवान होता है, वेग होता है उसका, दूसरे असहाय हो जाते हैं उसके सामने दूसरे पक्षी। तो शेनेन अभिचरण यजेता, अब शेनेन में यहां पर तृतीय विभक्ति है, तृतीय विभक्ति देख करके हम शेन शब्द से क्या अर्थ लेंगे, तृतीय विभक्ति करण कारक में होती है, तो शेन यहां पर करण के रूप में, उपकरण के रूप में, गुण के रूप में आ रहा है, ऐसी हमें प्रतीति होगी पहली बार। शेनेना अभिचरण यजेता, ठीक है। तो कहें इत्यत्र शेन शब्द से कर्म नाम धेयत्वम, लेकिन वास्तव में यहां पर शेन शब्द से कर्म का कथन किया जा रहा है, कर्म का नाम है यहां पर। कैसे पता लगा? तद व्यपदेशात, उसके व्यपदेश से, कथन से, उसके द्वारा कथन किया जा रहा है। इससे कथन किया जा रहा है, इसका क्या मतलब है वो आगे बता रहे हैं। तेन व्यपदेशात, तेन का मतलब है यहां पर शेनेन, तद व्यपदेशेन था तो तत् को जब विभक्ति को खोल दिया, यहां पर समास को खोल दिया तो तेन आ गया। तेन का मतलब है शेनेन, व्यपदेशात, व्यपदेशात को आगे खोल दिया, उपमानात, उसके द्वारा उपमा दी गई है, शेन शब्द से उपमा दी गई है। तो शेनेन व्यपदेशात मतलब उपमानात, उपमान होने से। तस्य, तस्य मतलब शेनस्य, अन्यथा, अन्यथा मतलब भिन्न प्रकार से, शेन की अन्य किसी प्रकार से, अनुपपत्ते है इति यावत, संगति नहीं हो सकती, अनुपपत्ति होती है इस कारण से। तो तद व्यपदेशात, तेन व्यपदेशात अर्थात उपमानात, तेन व्यपदेशात उपमानात, उपमान के कारण से, अन्यथा नहीं तो, अनुपपत्ते है इति यावत, अन्यथा उपमानात तद अन्यथा, तत् मतलब तस्य, उस शेन की अनुपपत्ति हो जाएगी। अगर यहां पर हम नामधेय नहीं मानेंगे तो शेन शब्द यहां पर पढ़ना व्यर्थ हो जाएगा। कैसे होगा अभी आगे बता रहे हैं। तथा ही यत विधेयम तस्य स्तुतिर भवति, और जब ऐसा मानेंगे, इसको शेन को नामधेय मानेंगे, तब ही जो विधेय है जिसका विधान यहां पर किया गया जिस याग का, उसकी स्तुति हो जाएगी, हो पाएगी, नहीं तो उसकी स्तुति नहीं होगी। स्तुति का एक वाक्य आके मिल रहा है उसके आधार पर। तो यदि अत्र शेनो विधेय स्यात्, अगर यहां पर इस शेन का ही विधान किया जा रहा है, तो शेनेना यजेता, शेनेना अभिचरण यजेता, या शेन का पक्षी का ही अगर विधान माना जाए तो, नामधेय नहीं, शेन पक्षी का ही विधान ही अगर यहां माना जाए करण मान करके, तो यद्यत्र शेनेन शेनो विधेय स्यात् तदर्थवाद, तदर्थवाद तस्यैव स्तुति कार्य, तो फिर इसका जो अर्थवाद कथन है, प्रशंसा का कथन है जो अभी आगे बताएंगे, उससे उसी की स्तुति की जाएगी। फिर तदर्थवाद तस्यैव स्तुति कार्य, यही विधेय है और उसी की स्तुति फिर हमारे को माननी पड़ेगी, क्योंकि अर्थवाद स्तुति वाक्य तो आगे आने वाला है, तो जो विधेय है उसकी स्तुति मानेंगे तो दोष क्या आएगा उसको आगे बता रहे हैं। ये जो स्तुति वाक्य है वो क्या है, अत्र यथा वै शेनो निपत्य आदत्ते एवं अयम दुष्यंतम भ्रातृव्यम निपत्य आदत्ते इत्यनेन अर्थवादेन शेनः स्तोतुम न शक्य। ये किस अर्थवाद वाक्य है, कैसे, जिस प्रकार से शेन वो पक्षी, बाज पक्षी, निपत्य आदत्ते नीचे गिर करके एकदम से ग्रहण कर लेता है, खरगोश को पकड़ लेगा, चूहे को पकड़ लेगा, ऊपर से एकदम नीचे आता है, तेजी से झपट्टा मारता है, उसको पता भी नहीं कि एकदम कौन आ रहा है, और उठा के ले जाता है। तो जैसे शेन पक्षी यो नीचे अचानक आकर के झपट्टा मार करके उसको ले लेता है, वैसे ही यह है, यह मतलब यह याग, दुष्यंतम द्वेष करते हुए, भ्रातृव्यम शत्रु को निपत्य आदत्ते झपट्टा मार करके पकड़ लेता है। अब ये जो वाक्य कहा गया है, शेन की उपमा दी गई है, और उपमान कौन है, ये हो गया उपमान, उपमेय कौन है, उपमेय याग है, याग की उपमा दी गई है। तो जब क्या कि जैसे शेन पक्षी झपट्टे से पकड़ लेता है, पूरे नियंत्रण में कर लेता है, ऐसे ही इस याग से भी शत्रु, द्वेष करता हुआ शत्रु भी पकड़ लिया जाता है। तब यहां प्रशंसा की जा रही है, किसकी प्रशंसा है, याग की प्रशंसा है, ठीक है। और उपमा किसकी दी गई, शेन की, क्योंकि शेन इस विषय में कुशल होता है, एकदम अचूक निशाना साधता है, बलवान होता है, नियंत्रण कर लेता है इत्यादि, इससे प्रशंसा की गई। तो अगर हम इससे जिसकी प्रशंसा की गई वो कहां होना चाहिए, शेनेन अभिचरण यजेता, अगर यहां शेन का मतलब, शेन का मतलब वहां पर गुण लिया जाए तो शेन की ही स्तुति वहां पर मानी जाएगी, और शेन को ही यहां पर उपमा के रूप में भी कहा गया है अर्थवाद वाक्य में, तो जिसकी उपमा दी जा रही हो उसी की प्रशंसा कभी भी नहीं होती है। ये शेर के समान निडर है। अब कहें कि देखो ये शेर जा रहा है, तो अब ये शेर जा रहा है, इसमें शेर में किसका ग्रहण करेंगे? शेर का ग्रहण करेंगे, कोई और होगा? क्योंकि तो शेर के समान निडर है तो शेर तो की तो से तो उपमा दी जा रही है। अब अगर ये शेर जा रहा है वहां भी वास्तविक शेर ही हो तो फिर ये कथन कि ये शेर के समान निडर है ये कथन ही व्यर्थ हो जाएगा। तो जिसकी उपमा दी जा रही है, जिसको उपमा के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, उसी की स्तुति नहीं होती है। जिसकी उपमा दी जा रही है उससे किसी और की प्रशंसा की जाती है, और की स्तुति की जाती है। शेन के द्वारा याग की प्रशंसा की जा रही है, अर्थवाद है। तो इसलिए शेनेन अभिचरण यजेत, यहां पर शेन नाम का पक्षी नहीं लिया जा सकता, ना तो नाम ही लेना पड़ेगा। शेनेन अभिचरण, अभिचार किससे कर रहे हैं हम? शेन से थोड़ा ना कर रहे हैं, शेन नामक याग है उससे अभिचार कर रहे हैं। तो ये तद्व्यपदेश है। अब पंक्ति को फिर से देखिए, दूसरी पंक्ति फिर से देखिए, तेन व्यपदेशात, उस शेन से व्यपदेश होने से, अर्थात उपमानात, उपमा दी जा रही है यहां पर, तत अन्यथा अनुपपत्ते है, उसकी शेन की और किसी तरह से संगति नहीं लग सकती अगर नामधेय न माना जाए तो। तथा ही यद विधेयम तस्य स्तुतिर्भवति, ये जो आगे स्तुति वाक्य आएगा उस विधेय की स्तुति कब हो पाएगी? वहां किसी की स्तुति की गई है, उसकी स्थिति स्तुति कब मानी जाएगी? जब शेनेन में शेन शब्द से याग का नाम कथन किया जाएगा तो उसकी स्तुति हो पाएगी शेन से। अगर शेनेन में स्वयं शेन ले लिया गया तो उससे उसकी स्तुति नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो उपमा के रूप में प्रयोग किया गया, उपमेय कोई अलग होना चाहिए। तथा ही यद विधेयम तस्य स्तुतिर्भवति, यदि अत्र शेनो विधेय स्यात्, शेन विधेय है नहीं लेकिन अगर माने कि यहां शेन विधेय हो तो तदर्थवाद तस्यैव स्तुति कार्य, फिर ये जो आगे अर्थवाद आ रहा है उससे फिर उसी की स्तुति करनी पड़ेगी शेन की, ये दोष है। क्योंकि अर्थवाद वाक्य में शेन उपमा के रूप में प्रयोग किया गया है, और यदि शेनेन अभिचरण यजेत में शेन पक्षी ही ले लिया जाए तो जिसकी जिसको उपमा के रूप में प्रस्तुत किया गया उसी की स्तुति फिर यहां करनी पड़ जाएगी, जो कि ठीक नहीं है। अत्र ये जो स्तुति वाक्य है, यथा शेनो निपत्य आदत्ते एवं अयम, अयम मतलब ये याग, द्विशंतम भ्रातृव्यम निपत्य आदत्ते इति अनेन अर्थवादेन शेन स्तोतुम न शक्य है, इससे शेन की स्तुति तो हो नहीं सकती है, ये पक्का है, क्योंकि वह स्वयं उपमा है, उपमान है, उपमेय की स्तुति होनी चाहिए। जिसके लिए ये उपमा दी जा रही है याग की, उसकी स्तुति होनी चाहिए, इसलिए शेन तो यहां पर स्तुति के योग्य हो नहीं सकता, ये पक्का है। तो इत्यनेन अर्थवादेन शेन स्तोतुम न शक्य है। फिर शेनोपमानेन अर्थांतरः स्तुतेः, अर्थांतरः स्तुतेः क्रियमाणत्वात्, क्योंकि शेन के उपमान से किसी अन्य वस्तु की स्तुति किए जाने से अन्य की स्तुति की जा रही है, इसलिए शेन की स्तुति तो ये हो नहीं सकती है। आगे देखिए, न च शेनोपमानत्वेन सैव स्तोतुम शक्य, शेन के उपमान से उसी की स्तुति नहीं की जा सकती। वैसे कई बार यह भी होता है, राम और रावण का युद्ध कैसा था? राम और रावण जैसा ही था। राम कैसा था? बस राम तो राम के जैसा ही था, अनुपम, उसके समान और कोई नहीं हो सकता। ये किसी संदर्भ में होता है, लेकिन जहां हम अलग अलग वाक्य में कह रहे हैं कि जैसे शेन में वैसे यहां, तो यहां तो दो अलग अलग चीजें हैं, उसी को नहीं कहा जा रहा है। दयानंद कैसे थे? वही दयानंद तो दयानंद ही थे। तो न च शेनोपमानत्वेन सैव स्तोतुम शक्यते, शेन के उपमान से उसी की स्तुति नहीं की जा सकती। उपमान उपमेय भावस्य भिन्न निष्ठत्वात्, यह हेतु दिया कि उपमान और उपमेय भिन्न भिन्न निष्ठ होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग उनके अधिकरण होते हैं, एक ही नहीं हो सकता है। यदा तु शेन संजको यागो विधीयते, शेनेन अभिचरण यजेता, इस वाक्य में यदि हम उसका शेन संजक याग का विधान मानेंगे, याग विधान तो याग का ही है, उत्पत्ति विधि है, लेकिन शेन शब्द से उसका नाम लिया जा रहा है, तो संज्ञा देते हुए उत्पत्ति विधि की जा रही है, यानी नामधेय भी हो रहा है और उत्पत्ति भी हो रही है। तो यदा तु शेन संजको यागो विधीयते तदा अर्थवादेन शेनोपमानेन तस्य स्तुति कर्तुम शक्यते। तो तब इस अर्थवाद से, अर्थवाद कौन सा, यथा वही शेनो वाला, इस अर्थवाद से शेनोपमानेन, शेन की उपमा देते हुए, बाज की उपमा देते हुए, तस्य मतलब उस याग की स्तुति की जा सकती है, वो संगत लगेगा। इति इस कारण से शेन शब्द कर्म नामधेयम तद व्यपदेशादिति, इसलिए जो शेन शब्द है वो कर्म का नाम है तद व्यपदेश होने से। तो शेनेन अभिचरण यजेत, तो तद व्यपदेश से नामधेय हो गया, क्योंकि तो नामधेय मानने पर ही उपमान और उपमेय का भेद वहां हो सकता है। अगर हम नामधेय नहीं मानेंगे तो उपमान उपमेय में भेद नहीं होगा, शेन ही उपमान है और शेन ही उपमेय बन जाएगा, यहां पर ये दोष आएगा। तो नामधेय मानने पर उपमान और उपमेय में भेद हम कर सकते हैं, जो कि उचित है, इसलिए यहां पर नामधेय मानना ही पड़ेगा हमारे को। तो ये तद व्यपदेश से कर्म नामधेयत्व सिद्ध हुआ। आगे तो नामधेयत्व के लिए पीछे चार इन्होंने हेतु दिए थे, अब कुछ मतांतर बता रहे हैं कि कुछ लोग एक पांचवें को भी मानते हैं। तो पृष्ठ संख्या 168 पर शीर्षक दिया कर्म नामधेयत्व, कर्म का नामधेय रखने के प्रसंग में उत्पत्ति शिष्ट गुण बलीयस्तम, उत्पत्ति शिष्ट गुण, उत्पत्ति विधि और उसमें जो शिष्ट बताया गया जो गुण है उसके बलियस्तु के आधार पर भी नामधेय को माना जाता है। उदाहरण देखिए, उत्पत्ति शिष्ट गुण बलियस्तम अपि पंचमम नामधेय निमित्तम इति केचित, ये पांचवा नामधेय है चार के अतिरिक्त, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। उसके लिए उदाहरण दिया, यथा वैश्वदेवेन यजेत इत्यादौ, वैश्वदेवेन यजेत, ये एक वाक्य मिला, यजेत तो यजन तो करना है, वैश्वदेवेन ये देवता का नाम कथन किया जा रहा है या तो याग का नाम किया, ये नामधेय है या तो गुण कथन है। वैश्वदेवेन वही तृतीय विभक्ति है, तृतीय विभक्ति करण में आएगी, करण गुण होगा, तो गुण का कथन है अथवा नाम कहा जा रहा है। तो वैश्वदेवेन यजेत इत्यादि, आगे देखिए, अत्र उत्पत्ति शिष्ट अग्नियादि नाम बलियस्त्वात्, वैश्वदेव शब्दस्य विश्वदेव देवताभिधायकत्वं न संभवति कर्म नामधेयत्वं इति कर्म नामधेयत्वं। तो इन्होंने कहा अत्र उत्पत्ति शिष्ट अग्नियादीनां बलियस्त्वात्, उत्पत्ति शिष्ट का मतलब है उत्पत्ति विधि में निर्दिष्ट जो अग्नि आदि देवता का कथन कर दिया गया उसके बलवान होने से। देखो देवता का कथन यदि उत्पत्ति विधि में कर दिया गया है, उत्पत्ति विधि में, तो वो देवता का कथन बहुत बलवान होता है, क्योंकि उत्पत्ति विधि और उसी के साथ उसके स्वरूप का यानी द्रव्य या देवता का कथन हो। देवता का कथन किसी दूसरे वाक्य से भी होता हुआ दिख रहा है, जैसे कि ये वैश्वदेवे न यजेता, इसकी जो उत्पत्ति विधि वाक्य है वहां पर भी देवता का कथन आ चुका है, तो वो देवता का कथन बलवान होगा क्योंकि वो उत्पत्ति विधि में है। अन्य विधियों में यदि देवता का कथन आ रहा है वो बलवान नहीं होगा उसकी अपेक्षा। तो उत्पत्ति विधि शिष्ट जो गुण है उसका बलियस्त्व है, बलवत्ता है। तो उन्होंने कहा अत्र उत्पत्ति शिष्ट अग्नि आदि नाम बलियस्त्वात्, वहां उत्पत्ति शिष्ट जो विधि है वहां अग्नि आदि देवताओं का कथन है और उसके बलवान होने से वैश्वदेव शब्दस्य विश्वदेव देवता अभिधायकत्वं न संभवती, विश्वदेव देवता का अभिधायकत्व संभव नहीं है। वैसे विश्वदेव देवता एक देवता के रूप में भी और एक दूसरे विश्वदेव, विश्व मतलब सारे अनेक, तो वो अनेक देवताओं का विधान है। बलि वैश्वदेव यज्ञ में भी करते हैं विश्वेभ्यो देवेभ्य, तो विश्वेभ्यो देवेभ्य शब्द है, तो विश्वदेव भी देवता एक अलग से कहा गया है, तो यहां देवता का नाम भी हो सकता था, वो उसका निषेध कर दिया इन्होंने, इसलिए कर्म नामधेय है ये, ऐसा कुछ लोगों का मानना है पांचवा निमित्त मानते हुए। लेकिन इसके ऊपर ये लिख रहे हैं अपना मंतव्य, वस्तु तस्तु तत्प्रख्य शास्त्राद एव अस्य कर्म नामधेयत्वम, तो यहां पर तो तत्प्रख्य शास्त्र से ही कर्म नामधेयत्व हो जाएगा, तत्प्रख्य शास्त्र क्या हुआ, उस देवता को बताने वाले शास्त्र के विद्यमान होने से, क्योंकि अन्य देवताओं का नाम जो है, अन्य देवताओं का कथन अन्य वाक्यों से आ चुका है, इसलिए इस वाक्य से अब देवता का कथन नहीं माना जाएगा, देवता की पूर्ति हो चुकी है। समझा रहे हैं इसको, प्रकृति आगे विश्वदेव रूप गुण संप्रतिपन्न शास्त्रस्य अर्थवाद रूपस्यैव सत्वात्, क्योंकि प्रकृति आग में जो विश्वदेव रूप गुण से संपन्न शास्त्र का अर्थवाद के रूप में कथन होने से, अर्थवाद में कथन किया गया, जहां विश्वदेव शब्द कथन किया गया वहां पर, इसको फिर से देखिए, प्रकृति आग में इस प्रसंग में जो याग चल रहा है उसमें विश्वदेव रूप गुण, विश्वदेव एक गुण के रूप में अगर माना जाए उसका, जो अनेक देव हैं उनका, उनसे युक्त संप्रतिपन्न शास्त्र से, उससे युक्त जो शास्त्र का वचन है उसके अर्थवाद रूपस्यैव सत्वात्, वो अर्थवाद के रूप में कथन किया गया है, वहां पर अर्थवाद का कथन है, इसलिए इसको देवता का कथन साक्षात नहीं माना जाएगा। तो वचन क्या है आगे बताया, यद विश्वे देवा समयजंत तद वैश्वदेवस्य वैश्वदेवत्वम्। ये जो विश्वदेव नाम का याग किया जा रहा है इसका वैश्वदेवत्व कैसे है, कि यद विश्वे देवा समयजंत, कि सारे देवता वहां पर यजन करते हैं, सारे देवता चूंकि वहां यजन करते हैं ये ही विश्वदेव का वैश्वदेवत्व है, ये प्रशंसा की जा रही है। तो जो देवता कौन कौन से हैं उसका कथन अलग हो गया है, ये प्रशंसा वाक्य से पता लग रहा है कि वैश्वदेव बस ये इस याग का नाम है। तो कहा ये तो तत्प्रख्य शास्त्र से हो जाएगा, देवताओं का कथन अन्य जगह किया गया है, तो अब विश्वदेव से विश्वदेव देवता का ग्रहण नहीं होगा, नाम का ग्रहण हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के चार ही रहेंगे। तो अब हमारा आ रहा है अगला, वेद के जो भाग किए थे, विधि मंत्र नाम थे निषेध, चौथा ये निषेध का निषेध विभाग यहां पर किया जा रहा है। अथ निषेध मीमांसा, पुरुषस्य निवर्तकम वाक्यम निषेधः। निषेध किसे कहते हैं, पुरुष का, किसी व्यक्ति का, मनुष्य का निवर्तक वाक्य, हटाने वाला जो वाक्य है उसको निषेध वाक्य कहते हैं। किसी चीज से हटा रहा है उसको, किसी क्रिया से हटा रहा है, किसी द्रव्य से हटा रहा है, कहीं से हटा रहा है, हटाना वहां पर मुख्य है। निषेध मतलब मना करना है, तो मना करना है मतलब उससे उसको हटाया जा रहा है, वो पहुंच तो रहा है वहां पर उस द्रव्य से, उस क्रिया से युक्त तो हो रहा है, लेकिन उसको वहां से हटाया जा रहा है। चोरी मत करो, तो चोरी उसको प्राप्त तो हो रही है, राग से प्राप्त हो रही है, जिस भी कारण से वो चोरी को प्राप्त हो रहा है व्यक्ति, उससे उसको हटाया जा रहा है। अक्षय रिमादित्य, पासों से उसको हटाया जा रहा है, पासों की प्राप्ति उसको वैसे ही हो रही है। निषेध प्राप्ति पूर्वक ही होता है, जो व्याकरण की बात है ठीक है, किसी बात का निषेध किया जा रहा है यानी प्राप्ति तो हो रही है। अब प्राप्ति कहां से हो रही है, या तो शास्त्र का कोई वाक्य होगा सीधे सीधे, पर चोरी करने के लिए या जुआ खेलने के लिए शास्त्र का कोई सीधा वाक्य तो है नहीं, तो प्राप्ति कहां से देखेंगे, अर्थतः लोकतः ही प्राप्ति है वो, स्वभावतः प्रवृत्ति ऐसी है कि व्यक्ति बिना कमाए लेना चाहता है, प्रथम दृष्टया यही होता है, बस उसको मिला दिखा वो लेना चाहता है उसको। तो पुरुषस्य निवर्तकम वाक्यम निषेध, पुरुष का जो हटाने वाला वाक्य होता है उसको निषेध कहते हैं। आगे निषेध वाक्यानाम अनर्थ हेतु क्रिया निवृत्ति जनकत्वेन एव अर्थवत्वात्। अब ये निवर्तक है, हटाता है, तो इसकी सार्थकता तो होगी। सामान्यतः हम सार्थकता कब देखेंगे, जब किसी और प्रवृत्त करेंगे, उससे कोई द्रव्य संयुक्त होगा, कोई क्रिया होगी, तब तो कोई सार्थकता हो। अब हटा दिया तो क्या सार्थकता है उसकी, तो हटाने में भी सार्थकता है, निषेध भी एक है, तो वो भी सब प्रयोजन है। तो क्या प्रयोजन है उसका, अलग से तो कोई प्राप्ति हो नहीं रही है वहां पर, जब हटाई दिया उस वस्तु से या क्रिया से, तो फिर क्या प्राप्ति हो रही है, ऐसा जो प्रश्न आएगा उसका उत्तर यहां पर दिया है कि निषेध वाक्यानाम, निषेध वाक्यों का अनर्थ हेतु क्रिया निवृत्ति जनकत्वेन, अनर्थ के हेतु जो क्रिया है, अनर्थ जो उत्पन्न कर रही है, यानी हानिकारक स्थितियां जो क्रियाएं पैदा कर रही हैं, अनर्थ की जो कारण है, ऐसी हेतु वाली क्रिया की निवृत्ति जनकत्व ना, उनसे हटाना ही यही उनका अर्थवत्व है। अक्षयर्मादि पे जुआ मत खेलो, तो जुआ खेलने से जो हानि होने वाली थी उससे उसको जो हटाया गया है यही सार्थकता है, ये भी बड़ी सार्थकता है। परेशान नहीं होगा, बीमार नहीं पड़ेगा, अगर कुछ स्वास्थ्य से संबंधित कोई बात कही गई है, कोई निषेध किया गया है, यश की हानि नहीं होगी, जीवन में दुख नहीं आएगा, तो ये भी तो एक प्रयोजन है, ये भी तो एक सार्थकता है, इसलिए निषेध भी सार्थक होता है। आगे तथा ही यथा विधि प्रवर्तनाम प्रतिपादयन यथा विधि प्रवर्तनाम प्रतिपादयन, विधि क्या करती है, विधि सार्थक है यह हमें पता लगता है कि इससे कुछ लाभ होता है। निषेध कैसे लाभदायक है इसको समझाने के लिए पहले विधि की प्रक्रिया बताने, विधि करती क्या है। बोले तथा ही यथा विधि प्रवर्तनाम प्रतिपादयन, प्रवर्तन यानी प्रेरणा को प्रतिपादित करती है कि ऐसा करो, उधर प्रेरित कर रहा है। प्रवर्तनाम प्रतिपादयन स्व प्रवर्तकत्व निर्वाहार्थम, अपने प्रवर्तकत्व के निर्वाह के लिए, वो जो प्रेरित कर रही है उसका निर्वहन हो, ऐसा हो। विधेयस्य यागादेह इष्ट साधनत्वम आक्षिपन, जो विधेय है, विधेय कौन, याग, जैसे कि एक याग, उसके विधेय याग के इष्ट साधनत्वम आक्षिपन, इष्ट की साधनता के रूप में बताते हुए, ये जो याग है ये आपके इष्ट की पूर्ति करेगा, इष्ट के साधन के रूप में उसको प्रस्तुत किया जाता है, जहां विधेय होता है। तो इष्ट साधन साधनत्वम आक्षिपन पुरुषम तत्र प्रवर्तयति, पुरुष को उधर प्रवृत्त कर देता है। जब भी विधि होगी तो वो इष्ट के साधन के लिए होगी, ये आपको करना चाहिए, इससे ये लाभ होगा, तो पुरुष को वहां बढ़ा देती है। तथा उसी प्रकार से अब निषेध के लिए कह रहे हैं, न कलंजम भक्षयेत, कलंज का भक्षण ना करे। अब कलंज के कई अर्थ लिए जाते हैं, अलग अलग जगह बहुत से अर्थ लिए जाते हैं। तो कलंज का मतलब कुछ लोग प्याज लेते हैं, लहसुन लेते हैं, अथवा कलंज नाम का कोई मादक द्रव्य मानते हैं, मादक द्रव्य है भांग या तंबाकू का। और यहां इन्होंने जो अर्थ लिखा है वो विषाक्त अस्त्र से मारे गए जो पशु हैं, विषैले अस्त्र से दूर से छोड़ देते हैं तीर को और उससे पशु मारा गया है, उसको, उसके मांस को भी कलंज नाम से कहते हैं। उसके कई अर्थ हो सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज है जो निषेध की जा रही है। न कलंजम भक्षेत इत्यादि निषेधोपि, ये जो वचन है, निषेध वाक्य है, ये भी निर्वर्तनाम प्रतिपादयन, निर्वर्तना की यहां से हटने को प्रतिपादित कर रहा है। विधि ने क्या किया था, प्रवर्तनाम प्रतिपादयन, प्रवर्तना को प्रतिपादित कर रहा है, उधर बढ़ो, प्रवृत्त हो, इसको प्रतिपादित कर रहा है, और ये हटो, इसको प्रतिपादित कर रहा है। प्रतिपादन दोनों का हुआ, दोनों में। स्वनिवर्तकत्व निर्वाहार्थम, अपने निर्वर्तकत्व को निर्वाह करने के लिए, जो हटानेपन को निर्वाह करने के लिए, कि ऐसा हो जाए, वहां पर क्या था, स्व प्रवर्तकत्व निर्वाहार्थम, यहां पर है स्वनिवर्तकत्व निर्वाहार्थम, स्वनिवर्तकत्व, हाँ निर्वर्तक, स्वनिवर्तकत्व निर्वाहार्थम निषेध्यस्य, वहां था विधेयस्य, यहां पर है निषेध्यस्य। निषेध्य कौन है, कलंज भक्षणस्य, कलंज को खाना, इसका ये निषेध्य है, उसका। परानिष्ट साधनत्वम आक्षिपन, पर अनिष्ट साधनत्वम आक्षिपन, ये बड़े अनिष्ट के साधन के रूप में है, इस साधन से आपका अनिष्ट होगा, उसको अनिष्ट के साधन के रूप में, यानी हानि के साधन के रूप में प्रस्तुत करता हुआ। वहां पीछे क्या हुआ था विधि में, इष्ट साधनत्वम आक्षिपन, कि ये आपकी इष्ट पूर्ति में साधन है, और यहां पर कि आपके अनिष्ट को लाने में कारण बन रहा है, इस रूप में कथन करता हुआ। तो परानिष्ट साधनत्वम आक्षिपन पुरुषम ततो निवर्तयति, पुरुष को वहां से हटाता है, और वहां पर था पुरुषम प्रवर्तयति, वो पुरुष को प्रवृत्त कर देता है विधि, और ये निवर्तयति, तो दोनों में ही समानता है। इस दृष्टि से निषेध भी सार्थक होता है, उससे भी कोई प्रयोजन की सिद्धि होती है। हो गया। अब जैसे एक निषेध लें हम, न कर्म लिप्यते नरे, न कर्म लिप्यते नरे। क्या मतलब है इसका? न, न निषेध किया है, न को कहां लगाएंगे? क्रिया के साथ में लगाएंगे। कर्म नरे न लिप्यते, कर्म मनुष्य से लिप्त नहीं होता है। ठीक है, अब इसको हम अलग अलग ढंग से देख सकते हैं। कर्म के पहले अगर लगा दें तो इसको न कर्म मतलब अकर्म, न का अ ले लेंगे हम वहां पर निषेध के लिए। न कर्म लिप्यते नरे अर्थात जो अकर्म है वो मनुष्य को लिप्त हो जाता है, अकर्म लिप्त हो जाता है। अकर्म लिप्यते नरे एक अर्थ निकाल सकते हैं ना, अगर न को कर्म के साथ में जोड़ दें तो। और अगर नर के साथ जोड़ दें तो कर्म अनरे लिप्यते, नहीं लगा तो सकते हैं ना। अगर कोई युक्त भाई ऐसा तो कुछ कहा नहीं गया है, ये वाक्य की विवेचना में ही है कि भाई न कर्म लिप्यते नरे। अब न को कहां से जोड़े हम, तो अकर्म लिप्यते नरे ये पहला होगा यदि कर्म के साथ में जोड़ दिया, और नर के साथ में जोड़ दिया तो कर्म अनरे लिप्यते। जो मनुष्य नहीं है उसको कर्म लिप्त होता है, जो मनुष्य है उसको कर्म लिप्त नहीं होता है। ठीक है, मनुष्य है उसको क्यों कर्म लिप्त होगा, वो तो मनुष्य है। और पहले में था जो कर्म से भिन्न यानी जो अकर्म है वो लिप्त होता है, यदि हम कर्म कर रहे हैं तो वो लिप्त नहीं होगा, जो अकर्म है वो लिप्त हो रहा है। अब अलग तरह से अर्थ आ गया यहां पर। और तीसरा देखिए, अलिप्यते न कर्म लिप्यते नरे, लिप्यते के साथ में जोड़ दें तो, लिप्यते के साथ जोड़ दें तो कर्मस्य अलेपनम भवति नरे, कर्मस्य अलेपनम भवति नरे, मनुष्य में कर्म का अलेपन होता है। हाँ कर्मणः, कर्मणः ठीक है, कर्मणः अलेपनम भवति नरे, मनुष्य में कर्म का लेपन नहीं होता है। और कर्म का अलेपन होता है ऐसे करेंगे, और दूसरे फिर करेंगे कर्मणः लेपनम न भवति नरे, कर्मणः लेपनम न भवति, न कर्म लिप्यते, लिप्यते का मतलब लेपनम भवति, लिप्यते मतलब लेपनम भवति। अब इसके अंदर दो जगह न लगा सकते हैं क्या, न लेपनम भवति अलेपनम भवति, और एक है लेपनम न भवति, वहां पर भी दोनों जगह हम लगा सकते हैं कि इसको कहां जोड़ें। तो कर्मणः लेपनम न भवति नरे, तो इस तरह से हम एक तो है लेपन का न होना, लेपन का न होना, एक है अलेपन का होना, अलेपन का होना, एक है लेपन का न होना। तो न कर्म लिप्यते नरे, इसमें किस चीज का निषेध किया गया, लेपन का निषेध किया गया, लेप अलेपन का होना ये नहीं कहा जा रहा है। तो तात्पर्य तो निकाल लेते हैं वहां से, लेकिन ये अलग अलग होगा। तो निषेध वाक्य कहां जाकर के जुड़ता है उसको ये आगे बताएंगे, इस प्रक्रिया को बताएंगे। लेकिन निषेध भी सब प्रयोजन होता है, लोक व्यवहार में भी हम कभी निषेध करते हैं किसी बात के लिए तो दूसरा पूछेगा कि अच्छा आप मना क्यों कर रहे हो मेरे को, ये निषेध क्यों कर रहे हो आप इसका, कोई भी पूछेगा, बुद्धिमान व्यक्ति पूछेगा, भाई कुछ ना कुछ तो प्रयोजन है, अथवा वो बता नहीं रहा है भाई उन्होंने मना किया है तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा इसमें, कुछ ना कुछ तो हानि होगी इसीलिए वो मेरे को मना कर रहा है। तो अब वो कोई स्वार्थ से मना कर रहा है, उसमें अपने प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए हम मना कर रहा है, वास्तव में हानि नहीं है, वास्तव में हानि नहीं है, लेकिन कोई सांसारिक व्यक्ति अपनी स्वार्थ की सिद्धि के लिए हमारे को मना करें, वो कहे कि आप इस नौकरी में मत जाना, वह नौकरी मत करना, अच्छा नहीं है, क्योंकि वो स्वयं चाहता है या अपने बेटे को वहां लगाना चाहता है, इसलिए उसको मना कर रहा है कि वहां मत जाना, ताकि उसका अवसर छिनता हुआ लगे तो उसको अपना अवसर मिल जाए। तो ऐसे में वो मना कर रहा है तो उसकी हानि नहीं, वो दूसरे की हानि, बोलने वाले की हानि, वो स्वार्थ के कारण होता है। लेकिन कुछ ना कुछ जहां पर वो निषेध कर रहा है तो कुछ ना कुछ हानि तो वो देख ही रहा है, जिससे वो निवृत्त कर रहा है। तो निषेध का हुआ। और बाकी इसमें जो इन्होंने आगे जो खोला है, लिंगार्थ शब्द भावनाया नयर्थे न अन्वया, लिंग अर्थ की जो शाब्दी भावना है उसके साथ में नय का अर्थ के साथ में अन्वय होता है। लिंग अर्थ हमने देखा है पीछे, वो जो क्रियावाचक शब्द है उसमें लिंगत्व को बताने वाला जो प्रत्यय अंश है, उस प्रत्यय के अंश की उसका निषेध वहां पर किया जाता है। इसका ये आगे प्रतिपादन करेंगे, थोड़ा शास्त्रीय प्रतिपादन है इसको, फिर हम और आगे देखेंगे। जैसे कलंजम न भक्षयेत, तो ब्राह्मणों न हंतव्य, एक उदाहरण ले लिया, ब्राह्मणों न हंतव्य, ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, ब्राह्मणों न हंतव्य है। तो इसको न को यदि ब्राह्मण के साथ में लगा दें तो अब्राह्मण हंतव्य है, जो ब्राह्मण नहीं है वो मारने योग्य है, ऐसा कोई कह सकता है ना? तात्पर्य ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, मतलब आपका तात्पर्य यह है कि औरों को मारना चाहिए, अर्थापत्ति से कोई निकाल देता है ना। तो अगर इस न का प्रयोग हम गलत जगह कर देंगे तो कुछ का कुछ अर्थ आ जाएगा। वक्ता जब ये कह रहा है ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, उसका मतलब है उसकी विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए जानियों की, इसमें तात्पर्य। इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरे को तो आप मार ही दो कोई भी, इसमें ज्यादा हानि है, इसमें ज्यादा पाप लगेगा, इत्यादि बात यहां पर विशेष रूप से कही जा रही है। लेकिन अन्यों के मारने का विधान नहीं मानेंगे इसको। अब ब्राह्मणों हंतव्य, हंतव्य में तो तव्यत प्रत्यय आ गया, ये विधि को कर रहा है, मारना चाहिए अब ब्राह्मण को, मारना चाहिए। तदमिन तत्सदृश को ले लेंगे, ब्राह्मण से भिन्न जो है, अब ये यहां नहीं लिया जाएगा। तो जो लिंग अंश है हंतव्य, जो तब्यत प्रत्यय आया या विधिलिंग आया या लोट लकार आया, उसमें निषेध की बात वहां पर आएगी। इसको ये आगे प्रतिपादन करेंगे। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं। प्रणव गणे ओ सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।